diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 marca, minęła 19. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 5 osób nie żyje, 30 zostało rannych podczas rozdzielania żywności w Gazie. Do strefy płynie kolejny statek z pomocą humanitarną. Nabożeństwo liturgii Wigilii Paschalnej rozpocznie się za godzinę w Archikatedrze Warszawskiej. To najważniejsze i najdłuższe nabożeństwo roku kościelnego. Marcowy rekord ciepła padł w Tarnowie. Termometry pokazały prawie 26,5 stopnia Celsjusza. Co najmniej 5 osób zginęło, a 30 zostało rannych w mieście Gaza, gdy tłumy ludzi zaczęły tratować się podczas dystrybucji pomocy żywnościowej. Wczesnym rankiem tłum zaczął się gromadzić w oczekiwaniu na przybycie ciężarówek z pomocą. Gdy przyjechały, ludzie zaczęli na nie napierać. Aby zapobiec chaosowi, odpowiedzialni za nadzór nad rozdzielaniem pomocy zaczęli strzelać w powietrze. 3 osoby zginęły, kolejne 2 zostały śmiertelnie potrącone przez ciężarówki. Misję humanitarną nad obleganą przez Izrael strefą Gazy prowadzi amerykańskie lotnictwo. Od początku marca przeprowadzono już 18 przelotów, a ostatni zapewnił Palestyńczykom 40 tysięcy posiłków, mówi rzecznik sił powietrznych USA major Ryan DeCamp. Wiemy, że jest tam ponad 2 miliony ludzi, którzy są głodni i potrzebują pożywienia. Niewinni cywile, którzy wcale nie prosili o ten konflikt, więc przynajmniej zrzucamy im dziesiątki tysięcy posiłków. To kropla w morzu potrzeb, ale ratuje życie rodzinom. Dziś z Cypru do strefy Gazy wyruszył drugi statek z żywnością. Wiezie niemal 400 ton produktów. 4 górników zostało poszkodowanych w wyniku wstrząsu w kopalni Wesoła w Mysłowicach. Był to samoistny wstrząs górotworu. Do zdarzenia doszło tuż po północy na głębokości 665 metrów. W rejonie zagrożenia przebywało 18 górników, 14 z nich wycofało się stamtąd o własnych siłach. Pozostałych 4 poszkodowanych zostało przewiezionych do szpitala w katowickich Murckach. Górnicy doznali stłuczenia głowy, łokcia, było także podejrzenie złamania kości podudzia. 2 z nich opuściło już szpital. Rejon, w którym doszło do wypadku, został na razie wyłączony z eksploatacji. Informacje w tej sprawie zebrała Joanna Opas. Za godzinę w Archikatedrze Warszawskiej początek liturgii Wigilii Paschalnej, która jest najważniejszym i najdłuższym nabożeństwem roku kościelnego. Liturgia kończy się procesją rezurekcyjną oznajmiającą, że Chrystus zmartwychwstał, mówi szef redakcji katolickiej Polskiego Radia, jezuita Wojciech Mikulski. Idąc na ulicę naszego miasta z Jezusem w monstrancji, figurą przedstawiającą zmartwychwstałego Chrystusa i z krzyżem, na którym jest czerwona stuła jako znak zwycięstwa nad śmiercią, wyraża naszą radość ze zmartwychwstania Chrystusa. Podczas liturgii Wigilii Paschalnej dokonuje się odnowienia obietnic chrztu. Pobite zostały rekordy dziennych marcowych temperatur. W Tarnowie odnotowano najwyższą temperaturę dla marca w całej Polsce – 26,4 stopnia Celsjusza. Ze słońca i prawdziwie letniej pogody cieszą się turyści. Wszystko rozkwitło pięknie. My akurat mieszkamy w takim rejonie na Jurze, że jeszcze nie obudziła się wiosna, albo dopiero się budzi, a tu już jest w pełni. Kwiaty rozkwitły, drzewa rozkwitły, pogoda jest wspaniała, także korzystamy. Proszę panią, no będę na działce, to jest primo. Spacery nad Zalewem Nowochódzkim. Nowochuta piękna i tak, zielona tak, już. Tak, jest zielona i już coraz ładniejsza jest. Pogoda jest wyjątkowa, nawet pomyślałam sobie, że trochę za ciepło. Ubrałam sobie płaszcz, ale też nie ma sensu się rozbierać. Synoptycy nie wykluczają kolejnych rekordów temperatur. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Strzelanina w Białymstoku i wcale nie chodzi o rezurekcję, bo przecież dziś Wielka Sobota, a przy jej okazji rozgrywana jest 26. kolejka PKO BP Ekstraklasy, Festiwal Bramek Przysłonecznej i pewne zwycięstwo Jagi nad grającym od 33. minuty w dziesiątkę ostatnim w tabeli ŁKS-em. Jagiellonia 6, ŁKS 0. Dwukrotnie do siatki trafił Nene. Po golu dodali Dominik Marczuk, Jesus Imas, Afimiko Pululu i Jarosław Kubicki. Wcześniej wcześniej Raków Częstochowa zremisował z Ruchem Chorzów 1-1. Bramki zdobyli Chorwat Ante Crnac już w 14 minucie. W doliczonym czasie gry wyrównał Łukasz Moneta, mówi trener Ruchu Janusz Niedźwiedź. Czuję ogromny niedosyt, bo myślę, że pokazaliśmy się z bardzo dobrej strony. Zespół dominował na terenie Mistrza Polski. Dobre zawody w naszym wykonaniu po raz kolejny. Brakowało tej bramki, brakowało trochę jeszcze więcej wypełniania pola karnego i ta konsekwencja, zresztą o tym mówiliśmy przed meczem, że będzie intensywnie, ale też musimy przez cały mecz być konsekwentni i to zrobiliśmy dzisiaj. Na pewno z niedosytem wracamy, bo liczyliśmy naprawdę nasze punkty. Trzecie z dzisiejszych spotkań. Piast Gliwice podejmuje Śląsk Wrocław, a więc starcie byłych trenerów i zarazem piłkarzy Legii Warszawa Aleksandra Wukowicza z Jackiem Magierą. Tymczasem górą ten drugi, Jacek Magiera i jego podopieczni prowadzą 2-1. Der Klassiker toczy się w wielkie widowisko w Monachium. Bayern tymczasem po 36 minutach gry przegrywa z BVB 0-1. Na siatkarskich parkietach porażka Jastrzębskiego Węgla 1-3 z Wartą Zawiercie. Skra Bełchatów pokonała Czarnych Radom 3-1. Przez siatkę przebijają obecnie w Olsztynie, a ZS gra z Treflem Gdańsk. Patrzymy, jest 1-1 w secie numer 3, 18-22. Na razie wszystko po stronie Trefla Gdańsk. Upań za burtą playoffów już na poziomie ćwierćfinału odpadł ŁKS po derbowej porażce z Budowlanymi Łódź 0-3 w serii 2-1 dla Budowlanych i komentarz ich zawodniczki Jeleny Blagojewicz. Z perspektywy 3-0 naprawdę wygląda, że wygrałyśmy łatwo, ale myślę, że byłyśmy bardzo skupione. Byłyśmy bardzo skupione, skoncentrowane i te ostatnie dwa dni skorzystałyśmy, żeby jak najlepiej gdzieś tam mentalnie zregenerować i przygotować na ten mecz dzisiaj. Dwukrotni zwycięzcy rajdu Safari Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak z Orlen Rally Teamu liderują przed finałowym etapem zmagań w afrykańskiej rundzie rajdowych Mistrzostw Świata. Polacy wygrali wszystkie 3 odcinki specjalne drugiej pętli dzisiaj i mają już blisko 5 minut przewagi nad kolejną z załóg WRC 2 Challenger. Są święta, ale my w pracy, fajnej pracy, drugi dzień takiej prawdziwej walki, drugi dzień, bo nie liczę Nairobi, pierwszego OS-u, super specjalnego odcinka, tylko dla kibiców w zasadzie. Dziś najdłuższy dzień rajdu, powiększamy przewagę w WRC 2 Challenger, mam przyjemność z jazdy. I chyba to jest najważniejsze. Do mety pozostało jednak jeszcze 6 prób o łącznej długości ponad 74 km, ale to jutro w Wielką Niedzielę. W niedzielę wielkanocną dużo słońca, słabe przelotne opady deszczu możliwe tylko na zachodzie. Będzie bardzo ciepło, od 18-20 stopni na północy do 26 na południu kraju. Nad samym morzem chłodniej, od 13 do 18. Na południu silny wiatr, w Karpatach będzie wiał do 120 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję? Ma pani rację. Nie widzę. Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski. Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedaleki Bliski Wschód. Dobry wieczór Państwu. Patrycja Sasnal, witam Państwa w Trójce w ten wielkosobotni wieczór. Porozmawiamy dzisiaj o konflikcie na Bliskim Wschodzie, o tym, co się dzieje w Izraelu i na terytoriach palestyńskich, okupowanych, jak się nazywają, według prawa międzynarodowego. Jest to spotkanie wyjątkowe dla mnie, ponieważ chcę Państwu przedstawić dwie osoby, które poproszę o komentarz na temat tej sytuacji na Bliskim Wschodzie i poproszę ich również, żeby weszli jakoś ze sobą w dyskusję. Dwie osoby, które, jak sądzę, podchodzą do tego, do wojny z odmiennych pozycji filozoficznych i społecznych, ale które podzielają taki bardzo spokojny ogląd stosunków społecznych i politycznych na świecie. Mają bardzo bogate doświadczenie akademickie. Oboje są profesorami. Z Poznania łączy się z nami Monika Bobako, która jest profesorką na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w filozofii, bo jest filozofką, w antropologii politycznej i w studiach kulturowych. Zajmuje się tematami dotyczącymi władzy, nierówności społecznych, peryferii, ale koncentruje się w pracy akademickiej również na rasizmie, islamofobii, antysemityzmie i na postkolonializmie, zajmuje się studiami postkolonialnymi. Monika napisała książkę pod tytułem Islamofobia jako technologia władzy, studium z antropologii politycznej. Ta książka w 2018 roku została wyróżniona nagrodą imienia Jana Długosza i była nominowana do nagrody imienia Tadeusza Kotarbińskiego. Dobry wieczór, Moniko. Dobry wieczór, witam Państwa. A drugą osobą, również profesorem, którego zaprosiliśmy, jest Stanisław Krajewski, który jest filozofem żydowskiego pochodzenia, jest matematykiem, publicystą, działaczem mniejszości żydowskiej w Polsce i jest profesorem na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Ja miałam przyjemność uczyć się u profesora Krajewskiego. To ja miałem przyjemność mieć panią na moich zajęciach. Dziękuję. Tutaj korzystam z Wikipedii, patrząc na biografię Stanisława Krajewskiego i zastanawiałam się, co wyciągnąć z tej biografii, bo jest tutaj wiele pięknych informacji. Brał pan profesorze udział w działalności Solidarności od 1981 roku w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. Pracował pan od 1997 na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się pan logiką matematyczną, filozofią matematyki, ale to, co dziś nas wieczorem interesuje, to jest filozofia judaizmu i dialog międzyreligijny. I to ja miałam przyjemność w tych zajęciach uczestniczyć. Był też pan profesor Krajewski, konsultantem Amerykańskiego Komitetu Żydów, AJC, członkiem zespołu opracowującego wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, i był członkiem Rady Muzeum Auschwitz, z której to rady zrezygnował po tym, jak do tego grona została nominowana Beata Szydło w 2021 roku. Stanisław Krajewski prowadzi zajęcia z dialogu międzyreligijnego obecnie, chyba też w tym też, roku, tak. Na Uniwersytecie Warszawskim. Tak, więc dzień dobry, dobry wieczór, witamy. Witam wszystkich. I chciałam was poprosić, bo no, rozmawiamy o wojnie na Bliskim Wschodzie. 7 października ubiegłego roku Hamas i islamski dżihad napadli na terytorium Izraela, na kibuce, na koncert muzyczny. Zabili 120 osób. W odpowiedzi Izrael ciągle prowadzi operację wojskową w Strefie Gazy. Ja bardzo przepraszam, oni zabili 1200 osób. Przepraszam, oczywiście, 1200 osób, bardzo, bardzo przepraszam. W odpowiedzi Izrael prowadzi operację wojskową w Strefie Gazy. No i ponad 30 tysięcy Palestyńczyków w tej operacji już zginęło. Także trwa największa wojna izraelsko-palestyńska. Po stronie palestyńskiej w żadnej operacji poprzednio nie zginęło tyle osób od 1948 roku. Podobnie po stronie izraelskiej cywilów też nie zginęło tylu, co w tym zamachu 7 października i co potem żołnierzy również razem. Rozmawiamy w Wielką Sobotę, czyli to jest czas refleksji, bardzo ważny dla ludzi religijnych. Zastanawiam się, jak ważny, wydaje mi się, że też ważny dla osób niereligijnych lub areligijnych. No i chciałam was poprosić o krótką refleksję najpierw na temat waszego stosunku do tego, co się dzieje obecnie w Izraelu i na terytoriach palestyńskich. Może Moniko, zaczniemy od ciebie, bo jesteś daleko. Ale przepraszam, czy ja mogę przerwać, bo ja chciałbym powiedzieć coś na temat, ale dobrze, jak na temat tego, że jesteśmy, prawda, przy okazji, teraz jest ten okres wielkanocny i to jakoś może, żeby też do tego nawiązać. Jasne, to za chwileczkę, dobra? Najpierw może Monika. No ja muszę powiedzieć, że te wydarzenia, o których powiedziałaś, one są jakoś istotne dla mojego takiego spojrzenia związanego z pracą badawczą. Chociaż rzeczywiście jakby to, co widzę, oglądam, z czym się zapoznaję, z tymi wydarzeniami, które tam się rozwijają od kilku miesięcy, no to w jakiś sposób oczywiście dotyka mnie, czy jakoś uderza mnie poza jakby całym tym aparatem takiej refleksji, nie wiem, historyczno-filozoficznej, jakiejś takiej teoretycznej. No ale moje takie wyjściowe zainteresowanie tym kontekstem wiązało się z faktem, że to coś, co przywykliśmy nazywać konfliktem izraelsko-palestyńskim, jest jakimś takim bardzo ważnym węzłem, w którym się splatają bardzo istotne elementy, czy to europejskiej historii, czy to jakieś takie wątki, które są punktem odniesienia europejskiej tożsamości. Tam się splatają jak w soczewce różne koncepty, idee, które są kluczowe dla myślenia filozoficznego, jakoś tam osadzającego się w Europie. I tu jest oczywiście pewien paradoks, bo mówimy o rzeczywistości, która poza granicami tej Europy się znajduje. No i ja mam takie poczucie, że to, co się w tej chwili dzieje, jest jakąś taką... Znaczy, jakby doprowadza do jakiejś takiej eksplozji. Nie dość, że jest widzimy przemoc, widzimy cierpienie i taką niesamowitą eskalację tego konfliktu, ale jednocześnie mam takie poczucie, że te wydarzenia no jakby one dokonują do jakiegoś takiego podminowania, jakiejś takiej eksplozji, można powiedzieć, czy implozji całego naszego imaginarium takiego polityczno-etycznego. Ja to tak jakoś widzę, dlatego że mam takie poczucie, że ten konflikt zawsze splatał bardzo istotne rzeczy, czyli Europa, która się konstytuuje w relacji do swoich różnych innych i tam mamy tych żydowskich i czy wyznawców judaizmu i muzułmańskich innych, Żydów i Arabów, jakby tych, którzy są innymi, jakby kodywanymi jako wewnętrzni inni dla tego świata zachodniego czy europejskiego, a tymi pozaeuropejskimi. To są wszystkie te kluczowe dla mnie filozoficzne motywy i one nagle jakby w takiej bezpośredniej przemocy, cierpieniu, w takich strasznych scenach gdzieś tam to wszystko się splata. Jednocześnie mam takie poczucie i że ten rejestr, w którym ja zawsze się jakoś zajmowałam tym konfliktem izraelsko-palestyńskim, czyli ten taki dotyczący kwestii symbolicznych, filozoficznych, konceptualnych, teoretycznych, że to wszystko jest jakieś takie nieadekwatne, jakieś takie niestosowne, jakieś takie drugorzędne albo trzeciorzędne względem jakby tego cierpienia, tak? Które tam ma miejsce. To chciałabym nawiązać do tej implozji imaginarium i tego splotu europejsko-bliskowschodniego, ale może panie profesorze, to jak połączyć z tą refleksją tak. Wielką Sobotę? No właśnie, tak mi przyszło do głowy, bo jaka właściwie jest najważniejsza idea, najważniejszy filar Wielkanocy? A to test pytanie. Jest? No powiedzmy, aha. No. Nie zmartwychwstanie? No zmartwychwstanie, no właśnie. Więc? Czyli coś takiego, coś dosyć abstrakcyjne dla nas, chodzi oczywiście o konkretne zmartwychwstanie, ale jakoś nikt z nas nie zna ludzi, którzy zmartwychwstali, jakoś nie bardzo liczymy, że spotkamy takich. Chociaż to jest, prawda, że przynajmniej niektórych uważane za możliwe. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że jeżeli tak popatrzymy, to właściwie mamy przykład zmartwychwstania, które jest przed naszymi, na naszych oczach się dokonało. To jest powstanie Izraela. To jest coś takiego, co po setkach lat, właściwie tysiącach, kiedy nie było żadnej tam żydowskiej obecności takiej, która by oznaczała czy to suwerenność, czy w końcu jakąś poważną żydowską obecność, bo Żydzi tam zawsze mieszkali, to jest i to zostało utworzone państwo, język biblijny został odtworzony i unowocześniony, zostały stworzone różne struktury, które są oczywiście nowoczesne, a jednocześnie nawiązują do starożytnej tradycji i do Biblii. I to jest i do tradycji, która trwała od czasów biblijnych aż do naszych. Więc to jest przykład zmartwychwstania i to jest taki punkt wyjścia, który, jak mi się zdaje, jest ważny i o którym politolodzy, tacy jak, prawda, nawet tu obecne panie, raczej nie myślą i nie mówią. Natomiast z perspektywy żydowskiej, no nie jakiejś, prawda, może takiej bardzo oderwanej od tradycji, ale troszeczkę choćby związanej z tradycją, to jest podstawowa rzecz. Druga rzecz to oczywiście jest to, że to cierpienie i ten horror to jest coś przeraźliwego. Ten horror, no to nie jest tak, że tam Hamas przyszedł i zabijał. Oni mordowali w najbardziej wyrafinowany, bestialski sposób i jednocześnie to od razu puszczali jako nagrania, czy na bieżąco to pokazywali innym, więc chodziło o to, żeby jak najokrudniej i jak najohydniej to zrobić, po to, żeby coś osiągnąć. Co? To ja w tej chwili w to nie chcę wchodzić. I to jest następny element. Trzeci element jest taki, że obecne cierpienie ludzi w Gazie, Arabów w Gazie, jest po prostu czymś przeraźliwym. Bo to jest na tak wielką skalę i tak straszne, że właściwie rzeczywiście można... Ja rozumiem, że niektórzy uważają, że to jest najważniejsze i już w ogóle o niczym innym nie należy myśleć. No ale jednak należy myśleć, ponieważ istotą tego tak zwanego konfliktu właściwie jest pytanie, czy Izrael ma prawo istnieć, czy nie. I Hamas i bardzo wiele innych osób uważa, że po prostu nie. I że cokolwiek będzie robione, czy ma być zrobione, ma prowadzić do likwidacji Izraela. Izrael w tej sytuacji się broni po prostu swojego istnienia i robi to rzeczy, które można kwestionować jak najbardziej, bo czy to jest proporcjonalne, czy nie, no to jest oczywiście wielki problem. Ale ja mam takie podejście, że to jest coś tak strasznego, na wiele sposobów, ja możemy o tym zaraz mówić, dlaczego to jest takie straszne i dlaczego to budzi, no, też z perspektywy tradycyjnej, może budzić zastrzeżenia, czy jakieś właśnie poczucie grozy. Ale jednocześnie jest tak, że ja nie mam poczucia, że ja mogę, że tak powiem, dyktować władzom izraelskim, jak oni mają prowadzić wojnę. Ja nie znam się na prowadzeniu wojny i wszyscy, prawie nikt się na tym nie zna, a wszyscy uważają, że wiedzą, co i jak robić, ale jednocześnie przeraża mnie to, że tak strasznie cierpią ludzie i że to wszystko idzie w stronę, w której nie widać niestety rozwiązania. Mhm. Dlatego myślę, że musi być przyjęta jakaś perspektywa szersza, większa, w której nie tylko się pojawi się rozwiązanie, ale z której rzeczywiście z lotu ptaka, czy można mówić o tym w sposób inny niż czysto polityczno-militarny. Ja trochę się waham, czy o tym powiedzieć, ale owszem, w karcie Hamasu 1988 absolutnie nie ma żadnej wzmianki o tym, że byliby kiedykolwiek gotowi uznać Izrael. To jest ruch oporu, właśnie powstały po to, żeby odzyskać całe terytorium Palestyny od Izraelczyków. Ale w poprawionej karcie 2017 już jest zrozumienie, że zgodziliby się na to istnienie Izraela, więc to też był jakiś proces polityczny, który w którymś momencie być może zakręcił. No ale to są trochę jak gdyby didaskalia w stosunku do tego lotu ptaka, o który was poprosiłam dziś wieczór. Moniko, czy ty chcesz jakoś odnieść do tego, co powiedzieliśmy? Tak, muszę powiedzieć, że mój ogromny sprzeciw budzi wykorzystanie tej metafory zmartwychwstania do opowieści o historii państwa izraelskiego. I generalnie ten mój sprzeciw wiąże się z pewnym takim dyskomfortem czy problemem, który mam, W związku z tym, że rozmawiamy o tej sytuacji w taki specyficzny dzień, przy okazji świąt Wielkiej Nocy, i to jest w ogóle czas, który jest niesamowicie nasączony rozmaitymi religijnymi znaczeniami, które także rzutują jakby na długą i bardzo trudną historię relacji między Żydami i chrześcijanami. No i w ogóle te święta, jakby znaczenie Jerozolimy i tego obszaru, jakby odsyłają nas rzeczywiście do rozmaitych religijnych znaczeń związanych właśnie z Bliskim Wschodem. Ale muszę powiedzieć, czyli jakby te komponenty religijne tej opowieści, one są rzeczywiście no, nieusuwalne, tak? Znaczy nie mówię tylko o tym momencie, w którym w tej chwili rozmawiamy, tylko o tych wydarzeniach. Hamas jako organizacja polityczna, która odwołuje się do religii, rola religii w konstrukcji państwa izraelskiego i tak dalej. Jakby tutaj jest to oczywiste, a jednocześnie ten mój problem z łączeniem tej, czy jakby redukowaniem tej sytuacji do opowieści religijnej. To znaczy mam takie poczucie, że to główne ryzyko, z którym się spotykamy, to jest takie ryzyko odpolitycznienia tej sytuacji, odpolitycznienia w ogóle tej historii. I mam takie poczucie, że te użycia religii w odniesieniu do tej sytuacji politycznej, one często mają jakąś taką funkcję, znaczy, że coś tu się niedobrego dzieje z naszą interpretacją polityki, tak? I to jest także pytanie dotyczące właśnie tej konstrukcji tego państwa izraelskiego jako państwa, które miało mieć strukturę nowoczesną, tak? Zresztą przecież przez wielu religijnych Żydów jako idea, tak, państwo narodowe, nowoczesne w strukturze międzynarodowych państw, kontestowane przecież jako jakieś wykroczenie poza myślenie o Żydach jako wspólnocie religijnej, a nie takiej strukturze nowoczesnej politycznej, tak? Czyli, ale mówię o tym dlatego, że mam poczucie, że dużo niedobrych rzeczy się dzieje, jeżeli za dużo religii w naszych jakby próbach wyjaśnienia tego, co z czym mamy do czynienia politycznie w tym konkretnym kontekście. Więc to jest dla mnie to jest jakiś taki wyjściowy problem. No ja muszę powiedzieć, że ja uważam wręcz odwrotnie. Przeczytałem pani rozmowę dla Znaku i tam nie ma nawet jednego milimetra religii. Więc pani chce wszystko ująć w sposób polityczny i to się wtedy po prostu nie da zrozumieć tego, co tam się dzieje i tego, jak ludzie myślą. Zresztą po obu stronach. Hamas to jest bądź co bądź pewien wariant bractwa muzułmańskiego i naprawdę chodzi o to, żeby cała ludzkość była pod rządami islamu, a nie tylko Izrael. I tak dalej. To jest po prostu bez tych aspektów, to się robi niemożliwe zrozumienia. Ale oczywiście ja rozumiem, o co chodzi, mianowicie im bardziej się te religijne elementy podkreśla, tym trudniej jakiekolwiek rozwiązania, no bo wiadomo, że wojny religijne są może takie najtrudniejsze do zastopowania, bo nie chodzi o jakiś kompromis, tylko o coś bardziej fundamentalnego. No tym niemniej, no tak jest i uważam, że oczywiście chodzi i zawsze musi chodzić o kompromis i musi chodzić o pokój, ale tutaj jest bardzo jedna mała, konkretna sprawa. Czy Izrael ma istnieć? Nawet jeżeli Hamas coś powiedział w tym stylu, to no to jak się zachowali, że przez lata się przygotowywali do takiego ataku i potem ten atak był tak niesłychanie potężny i tak niesłychanie bezwzględny, to oznacza, że, no, że tak naprawdę im chodzi o to, żeby Żydów nie było. Więc w związku z tym powiem tak, że jak ludzie mówią o wolnej Palestynie, to ja oczywiście to całkowicie popieram, ale rozumiejąc na pewien sposób. Wolna Palestyna, czy wolna od Hamasu? Jeżeli będzie wolna od Hamasu, to wtedy da się dojść do jakiegoś rozwiązania. To, Moniko, ja mam poczucie, że że jakby redukowanie całej tej długiej przecież historii, Hamas powstał w pewnym momencie historii konfliktu izraelsko-palestyńskiego i to na dosyć późnym etapie tego konfliktu. I oczywiście to, że on zdobi nowy obraz, nie wynika z samej dynamiki izraelsko-palestyńskiej, tylko z szerszych procesów politycznych, które miały miejsce na Bliskim Wschodzie i związane są z wejściem islamu jako takiego idiomu politycznego właśnie w politykę po wojnie sześciodniowej. I to jakby można to zrekonstruować jako proces, tak? W związku z tym, zresztą jakby to wejście islamu politycznego na scenę w taki mocny sposób wiązało się przecież z kryzysem innych narracji politycznych. Podobny proces przecież w obrębie samego Izraela obserwujemy, gdzie jakby te wczesne idee syjonistyczne były, nie wiem, świeckie, socjalistyczne, tak? Więc mam takie poczucie, że redukowanie konfliktu do czynników religijnych jest skupianiem się na jakichś rzeczach, które są tylko elementem i to nie istotowym, że tak powiem, tej sytuacji. Oczywiście istotnym, pewnie też mającym jakiś potencjał, być może emancypacyjny, bo tak rozumiem z kolei pana profesora pracę w obszarze dialogu międzyreligijnego, to znaczy w tym obszarze jakieś takie poszukiwanie w religii i w przekraczaniu granic między religiami, poszukiwanie, nie wiem, nadziei, jakiejś wspólnej bazy do budowania solidarności poniżej poziomu politycznego, nie wiem, czy powyżej tego poziomu takiej polityki rozumianej w politologiczny sposób, tak? Tak, tak, dokładnie tak jest. Dziękuję za te słowa. Tak. Ja oczywiście rozumiem jakby tą nadzieję pokładaną w tych kwestiach religijnych, ale uważam, że konflikt izraelsko-palestyński, czy co przy pomocy tego określenia nazywaliśmy i nazywamy, nie da się zredukować do kwestii Hamasu, religii. Oczywiście, że nie. Jest, tak, nie. No więc mowy nie ma o redukowaniu, absolutnie. Tak, ale wydaje mi się, że przesunięcie tego skupienia, tak, to znaczy na co patrzymy, jest tutaj kluczowe, żeby uchwycić całą tą historię, czyli historię, która z perspektywy palestyńskiej jest historią nagby, historią katastrofy, historią wygnania, historią czystki etnicznej, historią okupacji. Niektórzy twierdzą, że to jest także historia czy doświadczenie, które należy określać przy pomocy pojęcia apartheidu. To jest głos, nie wiem, Amnesty International, czy to jest głos izraelskiej organizacji B'Tselem, tak, która się zajmuje prawami człowieka. No i w ostatnich miesiącach usłyszeliśmy, że to jest historia, która także takiej częścią jest, jak twierdzą między innymi RPA, która złożyła skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na działania państwa izraelskiego, że to, z czym mamy do czynienia, jest ludobójstwem na ludności Gazy. Więc mam takie poczucie, że mamy tutaj jakieś takie różne optyki, tak? To jest ta optyka wrażliwa na los żydowski w takiej szerokiej historycznej perspektywie, która uwzględnia całe stulecia antysemityzmu, wrogości, takiej bezdomności Żydów. I dostrzegam tu jakiś taki niezwykły problem z tym, żeby ta optyka, jakby, żeby znalazła się przestrzeń, w której optyka ta palestyńska, o której powiedziałam, też mogła się gdzieś uwidocznić. Jeśli można, to wydaje mi się, że ta optyka jest w tej chwili bardzo widoczna, absolutnie dominuje wszędzie na świecie w mediach i tak dalej, więc to nie jest tak, że ona jakby przestała istnieć. Wręcz przeciwnie, ona się dopiero teraz stała czymś powszechnie znanym i w tym sensie Hamas odniósł kolosalny sukces. Oni to mówią zresztą, że im się udało wygrać. I niezależnie od tego, ile osób ginie i zginie, oni prawda, używają całej ludności Gazy jako ludzkich tarcz, ale mimo to oni uważają, że oni wygrywają i w pewnym sensie to się dzieje właśnie, ponieważ ponieważ te wszystkie elementy, o których pani mówiła, stały się teraz oczywiste. A jeszcze dodatkowym takim powiedzmy bazą, czy takim powiedzmy sposobem ujmowania sprawy jest traktowanie Izraela jako takiego tworu kolonialnego. Że to tacy kolonialiści z Europy przybyli i tam sobie wprowadzili swoje porządki. Otóż, no oczywiście pewne podobieństwa są z kolonialnymi różnymi przedsięwzięciami, ale no są tak głębokie różnice, że stosowanie tej, i to właściwie takie zupełnie bezrefleksyjne już teraz stosowanie tego typu narracji wszędzie, w Ameryce, w Europie, wszędzie, jest nieporozumieniem. Powiem bardzo króciutko trzy powody, dla których to jest tak antykolonialna rama ujmowania tego jest niewłaściwa. Że to jest zupełnie co innego niż Francuzi w Algerii czy Anglicy w Australii, prawda? Po pierwsze jest tak, że tamci pionierzy sionistyczni jechali i raczej i obniżali swój status społeczny, bo zamiast, nie wiem, studiować prawo, zajmowali się osuszaniem bagien i ciężką pracą fizyczną. To są te początki. Oczywiście można powiedzieć, że teraz z naszej perspektywy to jest nieważne, ale jakoś to też no, gdzieś tkwi w każdym razie w pamięci Żydów i Izraelczyków. Po drugie, jak powstawał Izrael już jako państwo, to nie tylko, że Żydzi tam przyjeżdżali z Europy, ale też przyjeżdżali Żydzi z krajów arabskich wypchnięci, czy wygnani, czy uciekający przed prześladowaniami z krajów arabskich, mniej więcej w podobnej liczbie, co Arabowie z terenów, które stały się pod władzą żydowską, rządzone przez Żydów. Także no, jest tutaj jakiś następny element, którego nie ma nigdzie w żadnych innych kolonialnych sprawach, sytuacjach. No i wreszcie ten trzeci, o którym no, już jakoś mówiłem pośrednio, który wydaje mi się najważniejszy, że o tej ziemi i o związku z nią się mówiło w żydowskiej tradycji, w żydowskiej liturgii od stuleci i że, no nie wiem, w Sidurze, ja w dzisiejszych moich modlitwach, tak jak wszyscy Żydzi, którzy odmawiają modlitwy, to również mówiłem o tym, że zacytuję jeden werset z Księgi Powtórzonego Prawa, aby się rozmnożyły dni wasze i dni synów waszych na ziemi, którą przysiągł Pan ojcom waszym, że im ją da, póki niebo nad ziemią trwać będzie. Ja wiem, że to może brzmieć dosyć przeraźliwie dla kogoś, kto uważa, że religia jest w ogóle passé i że takie myślenie jest jakimś kompletnym anachronizmem i że w ogóle to jest jakaś dziecinada. Niemniej jest faktem, że przez pokolenia i stulecia to było powtarzane, więc powiedzenie, że to jest tak jak kolonializm, kiedy tymczasem to jest poczucie, że to jest jakiś powrót do jakichś starodawnych źródeł, to jest no właśnie kompletne nieporozumienie. Mm-hmm. Muszę tutaj teraz ja wkroczyć. Bardzo sprawnie ze sobą rozmawiacie. Trochę się pokłóciliście i pogodziliście od razu, ale trzeba wrócić do tego kolonializmu, jak sądzę. Być może także do Holokaustu, do tego, co przez lata było naszym wspólnym mianownikiem i wspólnym jakimś punktem odniesienia dla dużej części świata, a dziś nie jest i stąd te różne retoryki, narracje, globalne południe patrzy na Palestynę inaczej niż patrzy globalna północ. Także chciałam wyjaśnić, skąd wasze teksty, bo Stanisław Krajewski napisał tekst Pokój musi być horyzontem nawet w czasie wojny, gdzie stawia tezę, że państwo izraelskie miało być tą oazą pokoju, spokoju, dać bezpieczeństwo Żydom, a tymczasem jego istnienie staje się źródłem niebezpieczeństwa, podczas gdy, co ciekawe, jak rozumiem, zupełnie niezwiązanie ze sobą, Monika Boba dała wywiad do Znaku, gdzie właśnie stawiasz tę tezę, że państwo Izrael miało być takim zadośćuczynieniem tego antysemityzmu, dać mu pewną klamrę, zamknięcie, a tymczasem ten projekt kolonialny jak gdyby ciągnie. I tutaj ja też muszę powiedzieć, że to nie tylko historycy arabscy, jak na przykład Rashid Khalidi, ale sam Benny Morris, izraelski historyk, przyznaje, że są jednak podobieństwa między Izraelem a innymi projektami kolonialnymi, natomiast są oczywiście fundamentalne też i różnice. Wrócimy zaraz do tej rozmowy. Posłuchajcie państwo muzyki z regionu. Akurat jest to zespół egipski, współczesny Kairoki. Kawałek ma tytuł Yelmi Dan. Jest to najbardziej znana, bardzo popularna piosenka z 2011 roku. Była takim hymnem rewolucji arabskich, dawała nadzieję właśnie arabskiej wiośnie. Muzyka كنت كنت فين من زمان معك غنينا ومعك شقينا وحاربنا خوفنا ودعينا ايد واحدة نار وليل وما فيش معاك شيء مستحيل صوت الحرية بيجمعنا خلاص حياتنا بقاليها معنا ما فيش رجوع صوتنا مسموع والحلم خلاص ما بقاش ممنوع يا يا الميدان كنت فين من زمان هديت السور نورت النور لميت حواليك شعب مكسور اتولدنا من جديد لازم بايدينا نغير نفسينا اديتنا كتير والباقي علينا ساعات بخاف تبقى ذكرى نبعد عنك تموت الفكرة ونرجع تاني ننسى اللي فات ونحكي عنك في الحكايات يا Witam ponownie w Trójce, w studiu w Poznaniu Monika Bobako, w studiu w Warszawie Stanisław Krajewski. Rozmawiamy o wojnie na Bliskim Wschodzie, wojnie w Gazie. Zapewne będziecie chcieli odnieść się do tego, co zostało powiedziane przed przerwą, ale chcę ja wam zadać pytanie o taką opinię. Uważam, że to, co zrobił Hamas 7 października, jest straszliwe. I uważam, że to, co robi Izrael w odpowiedzi na atak Hamasu, jest również straszliwe. Czy to jest opinia dopuszczalna, czy nie? Jak uważacie? No co to znaczy straszliwe, ja bym zapytał. To znaczy, czy jest tak, że mogli tego nie zrobić i wtedy byśmy odetchnęli. No Hamas mógł tego nie zrobić, prawda, teoretycznie przynajmniej, chociaż jak ja raz oni się przygotowywali od lat i coś takiego chcieli zrobić. Czy Izrael mógł inaczej zareagować? No na pewno mógł inaczej zareagować, ale wtedy Hamas byłby jeszcze bardziej zachwycony, że wygrywa już nawet w sensie takim czysto militarnym, a nie tylko. Więc dlatego to jest taka straszna rzecz, że ja się zgadzam, że to jest straszliwe ze względu na rozmiar cierpień, no przeraźliwy zupełnie. I że ja bym bardzo chciał, żeby tego nie było, ale no, co więcej. Ja mam poczucie, że takie określenia, które, nie wiem, redukują opis sytuacji do takiej kwestii etycznej, że one mówią niewiele, tak? To znaczy myślę, że ogromna liczba ludzi zgodzi się z tym, że tu są rzeczy, tak, że to, co zrobił Hamas, jest straszliwego i to, co robi państwo izraelskie w Gazie w tej chwili jest straszliwe. Ale z tego jakby nic, znaczy mogą wynikać dalsze diagnozy, spojrzenia historyczne, opisy polityczne. Ta rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Mam takie poczucie. Tak, po prostu, znaczy, tak? Raczej chodziło mi o to, że można być przeciwko polityce radykalnej jednej i drugiej strony i nie trzeba koniecznie stanąć po jakiejś stronie. Tymczasem wydaje mi się, że rozmowa staje się niemożliwa. To znaczy oczekuje się, że się stanie po jakiejś stronie i jeżeli krytykuje się odpowiedź Izraela na atak Hamasu, to uznaje się automatycznie taką osobę za stronnika Hamasu. Czyli to nie jest czas niuansu. Nie ma żadnego w tej żadnej przestrzeni, przynajmniej w takiej mainstreamowej opinii publicznej, na niuans. I teraz właściwie moje pytanie do was jest, jak to odzyskać, albo czy można? Znaczy jest tak. Znaczy ja bym powiedziała tak, że w Gazie toczy się wojna, ale ta wojna się toczy także poza Gazą. I ona nie tylko się toczy w sferze militarnej, to znaczy nie tylko spadają bomby, ludzie giną, jest krew i niszczone jest to, co przez ludzi było budowane przez lata, ale toczy się wojna o dyskurs, o pojęcia, o kategorie, o język, w którym będziemy o tych wydarzeniach mówić. I w gruncie rzeczy to, o co ty, Patrycjo, pytasz, to ty pytasz o jakieś właśnie zjawiska z obszaru tej wojny niebezpośredniej, tej o dyskurs. To znaczy, kto, czyj głos, jaka formuła opisu tej sytuacji zostanie zdelegitymizowana, podważona jako nieetyczna, nieakceptowalna. I komu uda się, w jakiej przestrzeni narzucić jaki dyskurs? Przecież tego typu rzeczy się właśnie dzieją. Miałam takie poczucie, że to, co pan profesor mówił przed przerwą, tak? To znaczy to stwierdzenie, że perspektywa propalestyńska jest wszędzie i dominuje. Absolutnie się z taką diagnozą nie zgadzam, bo oczywiście w wielu przestrzeniach komunikacyjnych, w wielu miejscach społecznych ta perspektywa rzeczywiście jest widoczna bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, ale w moim przekonaniu ten dominujący opis sytuacji, który jest wytwarzany przez instytucje władzy, przez potężnych sojuszników przecież, którzy wspierają, nawet jeżeli coraz bardziej krytycznie, politykę izraelską, to nie jest dyskurs propalestyński. Oczywiście znowu można powiedzieć, że uliczne protesty są bardzo silne. Mamy pewnie podziały też pokoleniowe, jeśli chodzi o stosunek do sprawy palestyńskiej. Ale jednocześnie jakby ta walka o dyskurs, o definicję, o te granice w opisie, w moim przekonaniu, jakby ciągle dominująca jest perspektywa proizraelska, także z racji tej, że ona jest podłączona pod bardzo ważne dla świata zachodniego, dla świata europejskiego, no właśnie jakieś takie idee, jakieś zasadnicze wyobrażenia o porządku symbolicznym, o tym, co mieliśmy jako naukę wyciągnąć z historii Holokaustu. To wszystko przecież tutaj krąży i cyrkuluje. Mam takie poczucie, że ci, którzy okazują się uwrażliwieni na tą perspektywę palestyńską, że oni się poruszają w innych przestrzeniach. Ja muszę powiedzieć, że też na przykład, teraz mam taki mi przyszedł do głowy przykład pokazujący jednak, która perspektywa jest jakby mainstreamowa. Spoglądałam na dyskusje dotyczące definicji antysemityzmu. Co antysemityzm obejmuje, a czego nie obejmuje. Tak, wiemy, że ten typ kontrowersji się wiąże właśnie z tym, czy krytyka izraelskiej polityki jest antysemityzmem, czy nie jest antysemityzmem. Nie, przepraszam bardzo, nikt tak nie mówi. Mówią, że krytyka polityki izraelskiej nie jest antysemityzmem. Tylko dokończę ideę. Monika, dokończę. Na stronach Komisji Europejskiej widzę, że wisi robocza definicja antysemityzmu. Przyjęta przez Międzynarodowy Sojusz na Rzecz Pamięci Holokaustu, która jakby, która delegitymizuje tą krytykę izraelską, tak? Jakby nie, delegitymizuje właśnie... delegitymizację Izraela, to o to chodzi. Mówisz, że jeżeli się mówi, że Izrael nie ma prawa istnieć w takiej czy innej formie, to się wyraża, to to rzeczywiście jest antysemityzm. Przerwę wam tylko na chwileczkę tutaj, to, bo chciałam zapytać was jako akademików, znaczy uczonych, tak? Żebyście może rzeczywiście rozwiązali te kwestie. Ale przepraszam, bo ja w ogóle nie odpowiedziałem na to pierwsze Jasne. Pytanie. Dam ci, Stanisławie, zaraz głos, oczywiście. Definicja antysemityzmu, wydaje mi się, że warto to wszystko przypomnieć i słuchacze będą zapewne zainteresowani, jak i islamofobię. Ja tylko chcę tutaj może jednak podbić to, co powiedziała Monika a propos tego, co się dzieje w tej przestrzeni publicznej i używania słowa antysemityzm. Czyli na przykład mamy Jonathana Glazera, to jest reżyser filmu Strefa Interesów, który dostał Oscara i on w przemówieniu, kiedy odbierał tego Oscara, powiedział, że jako Żyd brytyjski, prawda, że obalamy swoje, czy kwestionujemy swoje żydostwo, czy ta okupacja i ta dehumanizacja powoduje, że kwestionujemy swoje żydostwo i zaraz pojawiły się głosy, listy napisane przez Żydów amerykańskich, że on propaguje antysemityzm. No i to jest problematyczne, czy nie? Absolutnie problematyczne, ja się z nim całkowicie zgadzam na przykład i uważam, że tak, że nie można go krytykować, natomiast no, to jest ta logika wojny. Jak jest wojna, to rzeczywiście następuje tak silna polaryzacja, że jest bardzo trudno o odsunięcie się od tego, no ale należy to robić, jeśli się, chyba że się jest walczącym na żołnierzem, czy też bliskim, prawda, rodziną żołnierza, który walczy po jednej czy po drugiej stronie. Wtedy niestety to odsunięcie się i widok z dokuptaka jest niemożliwy. Natomiast jeśli chodzi o Glazera, natomiast ja chciałbym do tamtego się odnieść, do tej przestrzeni symbolicznej, w której toczy się wojna innego typu. No bo to jest tak, że oczywiście współczucie cierpiącym Arabom w Gazie jest absolutnie zrozumiałe i ja się pod tym podpisuję. Natomiast w tym wszystkim jest ten drugi element jest taki, że samo powstanie Izraela jakoś jest moralnie wątpliwe. No bo miało właśnie taki element kolonialny i że ci ludzie, którzy tam mieszkali, zostali wypchnięci czy coś. No bo rzeczywiście jest pewien problem moralny, kiedy ludzie uciekają albo są wygnani tam, którzy mieszkali, w wyniku wojny, którą przegrali, a którą zaczęli ich przywódcy. Ludzie cierpią, a potem kolejne pokolenia są bez ojczyzny. No i wydaje się, że taki odwet, myślenie odwetowe jest wtedy nieuniknione. Tak? O to chodzi? Znaczy, ja bym nie chciała, żebyśmy w ogóle przyjmowali tutaj taką możliwość, że kwestionujemy prawo Izraela do stanowiska. Ale ja chciałem powiedzieć o tym powodzie, dla którego ten problem moralny się pojawia. Otóż ja chciałem powiedzieć, że dokładnie taka narracja również stosuje się do Niemców, którzy zostali w wyniku przegranej wojny, zaczętej przez ich przywódców, wyrzuceni ze Śląska i z Pomorza i potem i cierpieli, albo uciekli, albo zostali wygnani i przez kolejne pokolenia mogli najwyżej myśleć o swojej ojczyźnie jako o miejscu, do którego nie mogą wrócić. I co? I gdyby oni zaczęli budować, prawda, pod Berlinem system korytarzy i tam składować bomby, a potem strzelać bombami na Poznań, to byłoby mniej więcej takie zachowanie. I czy byśmy powiedzieli, że no tak, to jest zrozumiałe, ci biedni Niemcy muszą to robić? No to jest mniej więcej tego typu sytuacja. Raczej sądzę, że wracamy tutaj do koncepcji kolonializm nie tylko dlatego, że po prostu naukowcy o tym mówią i to byli Europejczycy, którzy zamieszkali na Bliskim Wschodzie, prawda? Europejczycy Żydzi, którzy zamieszkali na Bliskim Wschodzie. Żydzi z Algerii, z Iraku i z to, co no myślę, Europejczycy? Mój Boże, to jest większe niż połowa izraelskich Żydów. No nie, jednak parlament i elity tworzyli... Parlament był zrobiony według wzorów polskich, no, tak. Więc, polskiej przedwojennej. Tak, tak, nie, bo historycy raczej chyba nie mają wątpliwości, tak jak mówiłam. Tylko my wracamy do tego, żeby zrozumieć, dlaczego właśnie duża część świata dzisiaj myśli o Palestynie jak o takim przedłużeniu siebie samych, czy o takim przedłużeniu swojej własnej krzywdy. No tak. I jeżeli są cztery tematy, które wywołują globalne demonstracje, to są zmiany klimatyczne, to są prawa kobiet, to są ruchy antykolonialne albo Black Lives Matter, powiedzmy te. I czwarty temat, Palestyna. Mhm. Właśnie dlatego, że ta Palestyna staje się takim symbolem walki przeciwko naszemu pognębieniu historycznemu. To jest ten ostatni taki bastion, prawda? Dlatego się odwołujemy gdzieś tutaj do tej koncepcji kolonializmu. Z pewnością ja nie dlatego, żeby kwestionować prawo Izraela do stanowienia. Bo faktycznie dzisiaj sytuacja wygląda tak, i to jest ta polityczna strona, o której mam nadzieję też Monika się do niej odniesie, że Izrael jest niezwykle suwerennym, niezwykle silnym państwem na ponad 190 państw, które dziś istnieją na świecie i jego istnienie, jego siła, jego przyjaciele, jego stosunki międzynarodowe nie podlegają żadnej kategorii słabości, podczas gdy wiele państw okolicznych, no już nie mówiąc oczywiście o Palestyńczykach, tego typu przymiotów nie mają. Więc jest tutaj fundamentalna nierównowaga i to jest pewnego rodzaju fakt, jak sądzę. Choć mówię to oczywiście też trochę się śmiejąc samej siebie, że poruszam się w kategorii faktu dzisiaj. No ale no jest to fakt. Monika? Ja mam poczucie, że tutaj ta kwestia kolonialna jest absolutnie kluczowa. A co więcej, tak, ja mam w moim przekonaniu to, że mamy problemy w rozmawianiu na temat konfliktu izraelsko-palestyńskiego, wiąże się z faktem, że nie jesteśmy w stanie znaleźć formuły, choćby intelektualnej, nie mówię o politycznej, tak, w której jesteśmy w stanie uchwycić jednocześnie całą tą holokaustową historię, która gdzieś tam stoi za legitymizacją państwa izraelskiego i przemoc kolonialną państwa izraelskiego, żeby w ogóle wyjść do przodu, żeby uciec do przodu z tego potrzasku nie tylko polityczno-intelektualnego, ale też takiego właśnie związanego z bezpośrednią przemocą, tak? Dla mnie intelektualnie to jest zadanie do wykonania, to znaczy opowiedzieć historię państwa izraelskiego jako związaną z doświadczeniem antysemityzmu, przemocy, koniecznością znalezienia domu dla ludzi, którzy byli bezdomni, i ludzi, którzy doświadczyli Holokaustu, a jednocześnie, tak, i opowiedzieć to w jednej historii, to uwzględnienie przemocy kolonialnej, przemocy, którą byśmy musieli, którą określano, tak, jako przemoc terrorystyczna, która towarzyszyła tworzeniu się izraelskiej państwowości. I temu, że jakby doświadczenie palestyńskie jest doświadczeniem czystki etnicznej, okupacji, apartheidu, tak, i w tej chwili być może ludobójstwa. Musimy znaleźć formułę, żeby to opowiedzieć i z tego wyjść, tak? Mam takie poczucie, że ten problem jakby na tym polega i że tu jest jakby kwestia jakby znalezienia kategorii, żeby wydobyć się z potrzasków, który uniemożliwia nam w ogóle tą rozmowę. Tak? Ja się i mi się wydaje, że tu się dzieje coś ważnego. Tak? Dzieje się, drodzy goście, więc ty, Moniko, właśnie odpowiadasz na ostatnie pytanie, czyli twoja rada dla słuchaczy, poszukiwanie tego wyjścia, jakaś praca intelektualna, którą musimy wykonać, to Stanisław Krajewski. No tak, ja się z tym zgadzam i ta praca intelektualna jest wykonywana w Izraelu. Tam oczywiście rządzą teraz skrajna prawica i faszyści i to jest straszna sytuacja. Natomiast tam są ludzie, którzy wspólnie, Żydzi i Arabowie, myślą i rozmawiają i próbują to znaleźć rozwiązanie właśnie tam, a nie gdzie indziej. I tak. Tak, i paradoksalnie, albo właśnie nie paradoksalnie, wiele z tych intelektualnych prób, one mnie interesowały też w mojej książce o islamofobii, jest uprawiane pod hasłem zdekolonizować syjonizm. Mhm. To jest jakaś próba wykonania następnego kroku polityczno-intelektualnego, który uwzględni doświadczenie Palestyńczyków w historii Żydów izraelskich. Dziękuję wam bardzo. Polecam państwu pracę Stanisława Krajewskiego i właściwie zainteresowanie twoją pracą na rzecz dialogu międzyreligijnego, a także pracę Moniki Bobako na temat islamofobii, na temat antysemityzmu, na temat studiów antykolonialnych, postkolonialnych. Dziękuję wam bardzo.